sobom cijelog dana. Sve što imam je kafana. Za životom duša pati, ne mogu se prepoznati. Za životom duša pati, ne mogu se prepoznati. Gdje ste sada prijatelji? Vodite me iz kafane, daj meni jedan. Vodite me iz kafane, daj meni jedno trijeznom zora zvane. Da prijatelji,